سے پہلے پیارے رسول کے شریک تجارت تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ نے اٹھ کر کے ان کا استقبال کیا اور کہا مرحبًا بأخي وشريكي كان لا يماري ولا يداري، خوش آمدید ہو ہمارے بھائی کی کو اور جو میرا شریک کار تھا تجارت میں اسلام سے پہلے، کان لا یماری ولا یداری، نہ رو رعایت کرتا تھا حق کے بارے میں اور نہ جھگڑالو تھا، جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ تو پیارے رسول نے اس طرح تجارت کی، اس کے بعد پھر دوسرا خیر کا ایک راستہ اسی تجارت کے راستے سے کھلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال انہا کے مال و اموال کو لے کر کے پھر آپ شام گئے، بہت کچھ برکتیں حاصل ہوئیں، اس تجارت کے ذریعے سے آپ نے روزی کمائی۔ اس طرح آپ نے پوری عفت اور پوری صفائی کے ساتھ اپنی زندگی حلال روزی کما کر کے گزاری، یہاں عبرت کی چیز ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے جاہلیت کے کاموں سے دور رکھا، جیسا کہ روایات میں واضح ہے، صحیح روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکے کی زندگی میں لوگ دن میں بہت سے کاموں سے فارغ ہو کر کے رات میں وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے اور دنیا کی باتیں کرتے، افسانے سناتے، شعر و شاعری ہوتی اور وہاں شراب و کباب بھی چلتی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جا کر کے اس میں شریک ہوں، لیکن اللہ کی قدرت سے مجھے نیند آ گئی اور صبح جب سورج نکلا تو سورج کی گرمی سے میری نیند کھلی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بری مجلس میں حاضر ہونے سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، خصوصی رعایت کے ساتھ۔ آپ اپنا وقت لوگوں کی خدمت میں گزارتے ہیں، آپ حلال روزی کمانے میں گزارتے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے جب حضرت خدیجہ کے پاس آپ وہی جب وہ نازل ہوئی غار حرا میں آپ واپس آئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا پورا وجود متزلزل تھا، اس وقت گھبرا کر کے آئے اور حضرت خدیجہ کی گود میں، حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھ کر کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ میری جان کا خطرہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کریں، انک لتصل الرحم، آپ اپنے رشتہ داروں کو کا خاص خیال ہے، وصل رحم یہ ہے کہ آپ ضرورت کے وقت ان کی بیمار پرسی کریں، بیمار ہو جائیں، اور اگر مال و مال کی کچھ ضرورت ہے، بھوکا مر رہا ہے اپنا رشتہ دار تو وہ دیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا ہاتھ اونچا رکھا ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے محتاج رکھا ہے تو یقیناً یہ صلہ رحمی کے بعد حالات میں واجب ہو جاتی ہے، قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا۔ اور جو شخص ضروری جو طریقے ہوتے ہیں صلہ رحمی کے، ان سے کاٹتا ہے، دور رہتا ہے اور اپنی رشتہ داری کو کاٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحم کو مخاطب کر کے کہیں گے الا یرضی، کیا یہ چیز تمہیں پسند نہیں کہ جس شخص نے تم کو کاٹا تھا میں اس سے اپنا تعلق ختم کر لوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت خدیجہ نے انک لتصل الرحم، رحم آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وہ تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، غریب و مسکین کی مدد کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جو لوگ نہیں کما سکتے آپ کما کر کے ان کو دیتے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، کسی پر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے آپ اس کے لیے دوڑ کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا یہ کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کر کے اور اس قسم کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ دن آیا کہ پھر شادی کا موقع آیا، اس درمیان بہت سے ایسے واقعات صحیح ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کو دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی ذات مبارک سے لوگ خوش ہوتے تھے آپ کو دیکھ کر کے اور بہت سی برکتیں اس زمانے میں بھی حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کا ایک شعر ہے، وہ ابیض استسقی الغمام بوجهه، بعض قصوں میں آیا ہے کہ عرب کے اس زمانے میں بہت بڑا قحط پڑا تو حضرت ابو طالب نے آپ کو لے کر کے اور آپ کے دعا کے ذریعے سے اور استسقا کیا اور بارش نازل ہوئی۔ تو اس وجہ سے کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان کے لیے کس قدر بھی سخت دن گزریں لیکن اللہ کے احکام سے اس کو دور ہو کر کے اپنی زندگی نہیں گزار رہی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی سے گزر کر کے پھر جوانی میں اپنے پیر پر کھڑے ہو کر کے اپنی روزی کمائی, اور اس روزی کو صرف کمایا ہی نہیں بلکہ خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اجتماعی اور معاشرتی کاموں میں بھی لوگوں کے شانہ بشانہ رہا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا جب کفار قریش نے مکے میں کعبہ شریف گر چکا تھا سیلاب کی وجہ سے, تو انہوں نے نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا, سب نے مل کر کے بنایا, پیسے جمع کیے, اکٹھا کیا, لیکن پورے طور پر کعبہ کی دیوار کو بنانے کی توفیق نہیں ہو سکی, اس قدر پیسے نہیں جمع ہوئے. تو جس حالت میں اس وقت کعبہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض بنیاد کو چھوڑ کر کے بنایا انہوں نے. جب دیوار اٹھی اور حجر اسود کو رکھنے کا, اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا, تو قبیلے آپس میں لڑ پڑے. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے, میرے قبیلے کو ملے, کہ میرے قبیلے کا سردار اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کرے. قریب تھا کہ لوگوں میں خونریزی ہو جاتی, لیکن آخر میں یہ طے ہوا کہ جو شخص پہلے آ رہا ہے, داخل ہو رہا ہے صفا کی طرف سے, اسی کو حق ہوگا کہ وہ اٹھا کر کے حجر اسود کو نصب کرے اس کی جگہ پر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا, آپ سب سے پہلے آ رہے تھے. آپ کو دیکھ کر کے سب خوش ہو گئے, سب متفق ہو گئے, جاءکم الصادق الامین, سچے اور امانت دار آدمی آ کے پہنچ گئے. لیکن آپ نے وہاں خود اکیلے یہ شرف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ معاشرے کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے, سب کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ آپ نے استعمال کیا. وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ, چادر کے بیچ میں, یہ روایات صحیح ہیں, چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ سب لوگ چادر کے کونے اور کنارے کو پکڑ کر کے اٹھاؤ. جب انہوں نے اٹھایا, اونچا کیا, تو پھر پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے لے کر اٹھا کر کے اور اس کو نصب کیا. کس قدر پیارا حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ تمام قبیلوں کی دلجوئی اور خوشی کا موقع فراہم کر دیا. یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل اور جائے عبرت ہے کہ انسان کو معاشرتی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اپنے معاشرے سے دور ہو کر کے اور کٹیا بنا کر کے خلوت گاہ یا خانقاہ میں بس کر کے زندگی گزارے. نہ اسلام سے پہلے آپ نے کیا, نہ اسلام کے بعد. یہ زندگی اسلام کی زندگی نہیں ہے. پیارے رسول نے فرمایا, الذی یخالط الناس ویصبر علی اذیہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذیہم. جو شخص لوگوں میں گھل مل کر کے ان کی تکلیفوں کو, ان کی ایذاؤں کو برداشت کر کے رہتا ہے, وہ اس شخص سے افضل ہے جو بھاگ کر کے بزدلی سے دور ہو کر کے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے. ہاں, صرف فتنے کے وقت میں, جبکہ فتنہ سر سے